Ona rera bić FTSWD 2021. Żadny granit, gajne kręce. Polska, Niemcy, ten sam ból. Chcemy pełny talerz, pełen stół. Słuchaj, umarł król, niech żyje król. Wpada sos, dzielę go pół na pół. Pół na dzisiaj, pół na jutro. 19 cali maluję ulicę jak płótno. W powietrzu czuć paloną gumą. Mam ciężką nogę i lekkie pióro. Moje życie kręci się jak felga, a kiedyś kręciło się jak Westax. Ty się kręcisz tu jak niechciany bękan. Dla dowód, historia to albumy na osiedlach. Każdy z nas to czarny koń w tych derbach. Dziedziczyliśmy nie majątki, tylko wady w genach. Zmieniliśmy nagrzane siedzenia, tamten trzepak. Pływam tu jak fest, gdzie się reszta topi w drzegach. Ona tutaj ręka myje rękę. To jest niepiekajne gręce. Tutaj ręka liczy pęgę. Tutaj ręka myje rękę. To jest niepiekajne gręce. Tutaj ręka liczy pęgę. Otwórz okna, włóż guziki, niech doleci na osiedle. Tutaj ręka myje rękę. To jest niepiekajne gręce. Tutaj ręka liczy pęgę. Otwórz okna, wciśnij gaz, niech doleci na osiedle. Wie Diego Maradona, ich bin Gangster wie Tony Sosa. Bitches denken, sie sind Influencer wie Corona. Bin bereit für den Fight nach nem 1 gegen 1. Bist du krankenhausreif, kipp den Whisky. Du stehst auf Wasser wie Venedig. Bisschen Testo und den Rest macht die Genetik. Du kannst groß reden, doch du traust dich eh nicht. Den Bruder, wenn wir kommen, wird es eklig. Versteck dich, wenn wir dich holen. Connected von Karlsruhe bis Polen. Importieren Pistolen auf der Jagd nach den Millionen. Tutaj ręka myje rękę. To jest niepiekajne gręce. Tutaj ręka liczy pęgę. Otwórz okna, włóż guziki, niech doleci na osiedle. Tutaj ręka myje rękę. To jest niepiekajne gręce. Tutaj ręka liczy pęgę. Otwórz okna, wciśnij gaz, niech doleci na osiedle. Tell me.